A gdzie mogę kupić? Na mediaexpert.pl. No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić... Na mediaexpert.pl. No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać. Barbara, na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Jest poniedziałek, to 23 października, minęła godzina 18. Zapraszamy na serwis Trójki, który przedstawi Artur Ewertowski. Konsultacje dotyczące tworzenia nowego rządu jutro rozpoczną się u prezydenta. Jego minister zdradza, czego będą dotyczyły rozmowy. Do reakcji na cierpienie ludności cywilnej w Strefie Gazy wzywa społeczność międzynarodową palestyński ambasador w Polsce. We Francji z kolei oburzenie po tym, jak rządowi zarzucono wspieranie zbrodni na cywilach w Strefie Gazy. W Pałacu Prezydenckim rozpoczną się jutro konsultacje dotyczące tworzenia nowego rządu. Przez dwa dni prezydent Andrzej Duda będzie rozmawiał z przedstawicielami wszystkich ugrupowań, które wprowadziły posłów do Sejmu. O czym będzie rozmawiał z politykami, mówił w TVP Info szef Biura Polityki Międzynarodowej Kancelarii Prezydenta i poseł elekt Prawa i Sprawiedliwości Marcin Przydacz. Ta rozmowa ma dotyczyć tych spraw najważniejszych, które stoją przed nami jako przed państwem polskim, no ale będzie oczywiście także i rozmowa dotyczyła tej sytuacji powyborczej, prawda? Jesteśmy po wyborach do parlamentu. Pan prezydent ma tutaj konstytucją wskazane konkretne obowiązki i zadania i z całą pewnością z tych obowiązków i zadań wywiąże się w zgodzie z literą polskiej konstytucji. Jutro na 12 zostały zaplanowane rozmowy z Prawem i Sprawiedliwością, a na 14 z Koalicją Obywatelską. Z kolei w środę prezydent spotka się z przedstawicielami Trzeciej Drogi, Nowej Lewicy i Konfederacji. Ekonomista z SGH dr Artur Bartoszewicz powiedział, że budżet państwa jest niewyważony, a deficyt nie jest niczym wyjątkowym. Gość Polskiego Radia 24 mówił, że opozycja powinna wstrzymać się z oceną sytuacji finansów publicznych. Doktor zaznaczył także, że branie pożyczek przez państwo jest czymś naturalnym. Przychodzi ktoś nowy i nagle stwierdza, nawet jeszcze nie objął władzy, a już stwierdza, że wszystko, co do tej pory było, jest jednym wielkim fejkiem finansów publicznych. Po COVID-zie i po wydatkach, które wiążą się z wojną przy naszej granicy, nasz budżet jest niezrównoważony, więc mamy deficyt budżetowy. Ten deficyt trzeba będzie sfinansować. Już nie mówiąc o tym, że w czasie roku budżetowego normalnym jest, że my pożyczamy, oddajemy nawet na krótki okres. Artur Bartoszewicz powiedział, że Polska przeżywa swój najlepszy okres gospodarczy, a przedstawianie jej złej sytuacji finansowej nie powinno mieć miejsca. Ministerstwo Finansów niedawno poinformowało, że deficyt budżetowy po wrześniu wyniósł niespełna 35 miliardów złotych. Jak podano, to poniżej oczekiwań, bo to 37,7% planu na cały rok. Palestyński ambasador w Polsce Mahmoud Khalifa wzywa społeczność międzynarodową do reakcji na cierpienie ludności cywilnej w Strefie Gazy. Dyplomata ocenia również, że tylko Stany Zjednoczone mogą rozwiązać konflikt na Bliskim Wschodzie. Tymczasem Izrael potwierdził przeprowadzenie ograniczonych operacji lądowych w Strefie Gazy. Ich celem ma być likwidacja członków Hamasu i poszukiwanie osób porwanych przez terrorystów z terytorium Izraela. Jedna zbrodnia nie usprawiedliwia drugiej. Tak o działaniach Izraela w Strefie Gazy mówił ambasador Palestyny w Polsce Mahmoud Khalifa. Dyplomata liczy na decydujący głos Stanów Zjednoczonych. Jedyny kraj, który może, ma klucz do rozwiązania tego wszystkiego, to jest administracja amerykańska. Palestyński dyplomata apelował też o szersze działania humanitarne na rzecz cywilów w Strefie Gazy. Tymczasem Izrael uzależnia wpuszczenie pomocy humanitarnej od uwolnienia zakładników Hamasu. Każdy inny rodzaj dostaw, takich jak paliwo lub jakiekolwiek inne dostawy, nie trafiają do Strefy Gazy i upewniamy się, że Hamas nie pobiera dostaw od agencji ONZ. Powiedział rzecznik izraelskiej armii kontradmirał Daniel Hagari. Z kolei o przerwę humanitarną w wojnie na Bliskim Wschodzie zaapelował szef unijnej dyplomacji Josep Borrell. Karol Darmoros, Polskie Radio. W miniony weekend dzięki otwarciu przejścia granicznego w Rafach od strony Egiptu do Strefy Gazy dotarły pierwsze konwoje humanitarne. We Francji oburzenie wywołuje postawa lidera radykalnej lewicy Jean-Luc Mélenchona w sprawie sytuacji w Izraelu. Szef partii Francja Nieujarzmiona, trzeciej siły politycznej w kraju, oskarżył francuskie władze o wspieranie zbrodni na cywilach w Strefie Gazy. Słowa te wywołały falę krytyki również w jego obozie politycznym. Oburzenie wywołał komentarz w mediach społecznościowych Jean-Luca Mélenchona do wizyty francuskiej delegacji w Izraelu, na czele której stała szefowa Izby Deputowanych Yael Braun-Pivet. Szef radykalnej lewicy napisał, że przewodnicząca Zgromadzenia Narodowego obozuje w Tel Awiwie, aby podżegać do masakry w Gazie. To bardzo szokujące. Po raz kolejny uczyniono ze mnie cel, skomentowała Yael Braun-Pivet. Część obserwatorów twierdzi, że Mélenchon celowo użył słowa obóz, aby nawiązać do Holokaustu i obrazić szefową Izby Deputowanych, która ma żydowskie korzenie. Narodowcy, prawica i rządowa koalicja określiły słowa Mélenchona mianem hańbiących, twierdząc, że jego formacja chce tym sposobem przyciągnąć muzułmański elektorat. Coraz głośniej mówi się jednak o rosnącym niezadowoleniu wewnątrz partii Mélenchona i w koalicji całej lewicy NUPES. Komuniści i socjaliści zawiesili już swój udział w sojuszu. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. No to sprawdźmy, jakie niespodzianki dla nas na noc i na jutro mają synoptycy. W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, ale na północy i na wschodzie czasem duże i to możliwy słaby deszcz. Proszę zwrócić uwagę, że jeśli będą Państwo podróżować, to już w nocy, a nad ranem na pewno liczne mgły, które będą ograniczać widzialność do 200 metrów, a lokalnie nawet do 100. Temperatura w nocy od 2 na północnym wschodzie do 10 na Śląsku. A jutro zachmurzenie małe i umiarkowane, chwilami duże i jeśli deszcz, to tylko przelotny i tylko lokalnie. Temperatura maksymalna od 10 na Mazurach i na Suwalszczyźnie, przez 15 w centrum, do po 19 na Podkarpaciu. Wiatr jutro słaby i umiarkowany. 6 minut po godzinie 18. Dzień dobry Państwu. Czy Państwo w drodze? No, zakładam, że pewnie w dużej mierze tak. W końcu to taka pora. Jeśli podróżujemy w tym samym kierunku, to polecamy swoje towarzystwo. Gdyby Państwo dostrzegali jakieś utrudnienia w drodze, coś, co warto przekazać innym zmotoryzowanym, proszę dać nam znać. 22 i 7 trójek. Serdecznie zapraszam na dzisiejsze wydanie audycji. Tu Tomasz Miara. Dzień dobry. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Trzeci Polskiego Radia. Joe Cocker o lecie, a my w podrodze z trójką teraz jednak o jesieni. W końcu to mamy za oknami. Prawie 14 minut po godzinie 18 po drodze z trójką. Jesienne temperatury sprawiają, że kierowcy często rezygnują z używania klimatyzacji. Okazuje się, że to nie jest najlepsze rozwiązanie, bo klimatyzacji w aucie należy używać przez cały rok. No przede wszystkim należy pamiętać, że klimatyzacja nie tylko obniża temperaturę, choć wiadomo, że to jest jej podstawowa funkcja, ale również osusza powietrze w kabinie auta. Ta funkcja jest szczególnie przydatna właśnie jesienią, kiedy często pada deszcz, więc wilgoć w naturalny sposób dostaje się do kabiny auta. No w efekcie w samochodzie często od wewnątrz parują szyby. Pewnie Państwo się zgodzą, że właśnie w tej porze roku to jest czasem spory problem. No i teraz to po pierwsze. A po drugie, jeżeli chodzi o używanie klimatyzacji, to takie stałe z niej korzystanie nie pozwala na rozwinięcie się grzybów w systemie, a ponadto chroni sam układ przed awarią, bo sprężarka klimatyzacji jest

Nothing Else Matter to Metallica po drodze z trójką. Dziś temat, który już zaznaczyłem, czyli używanie przez cały rok klimatyzacji również jesienią, choćby po to, żeby nam nie parowały szyby. Jakie mają Państwo metody na to, żeby szyby nie parowały? Najprostszym sposobem to jest częste czyszczenie szyb od wewnątrz. Natomiast jeśli jeśli chodzi o temat klimatyzacji, od dawna najlepszym sposobem jest używanie jej przez cały okrągły rok. Aha, czyli jednak zgadza się pan ze specjalistami, trzeba jej używać przez cały rok, nie tylko latem, no z różnych względów, o których już wspominałem. 227 trójek, jakie jest państwo zdanie na ten temat? Oczywiście czekamy też na wszelkie informacje dotyczące utrudnień. A propos tego regularnego czyszczenia szyb od wewnątrz, te zakamarki tam gdzieś na dole, tam ręka nie wchodzi, potem smugi zostają, drażni to kierowców. Ach, nie lubię tego. Jest już prawie 18.30, więc czas sprawdzić, jak tam wygląda sytuacja na drogach. Wszystko doskonale wie Mariusz Dąbrowski, witam. Ja również witam i rozpocznę od przypomnienia przestrogi synoptyków. Przestrogi o tym, że największym utrudnieniem dla podróżujących wieczorem i w nocy drogami Polski Północnej będą bardzo gęste mgły ograniczające widzialność do 50-100 metrów. Na Krewej 50 na odcinku Wyszogród-Sochaczew w Żarowie na 81 kilometrze trwają prace związane z wyciąganiem z rowu samochodu droga numer 50 jest zablokowana. Trasa krajowa numer 45, odcinek Opole-Kluczbork w Kuniowie na 145 kilometrze. Zderzenie auto osobowego i motocykla. Jedna osoba poniosła śmierć. Ruch w obu kierunkach możliwy, ale tylko jednym pasem. Na krajowej 7C w korku stoi się w Łomiankach na jezdni w kierunku Warszawy. S7 jest 8 w stolicy korek. Na jezdni w stronę Białegostoku jest od Bemowa po Wisłę. S7 między Gdynią Chylonią a węzłem Gdynia Wielki Kack, korek na jezdni w stronę Gdańska. Trasa S6, odcinek węzeł Gdańsk-Lotnisko, węzeł Gdańsk-Owczarnia. W Matarni na 331 kilometrze zderzenie 3 aut osobowych. Nikt nie ucierpiał, ale w kierunku Gdyni ruch odbywa się już tylko prawym pasem. Autostrada A4, jezdnia w kierunku granicy zachodniej, korek od Wojkowic przez Bielany Wrocławskie, węzeł Wrocław Południe, Pietrzykowice, aż po kąty wrocławskie. Jest 3. Od Zawady po Wiasno, obwodnicę Sulechowa, na jezdni w stronę Świebodzina, korek. Ostrożności i życzliwości. Na audycję zaprasza sponsor Bank Gospodarstwa Krajowego. No to teraz czas sprawdzić, co tam słychać w ekonomii. Marcin Jakiełowicz, dzień dobry. Dzień dobry, zaczynamy od dobrej sytuacji w mieszkaniówce. W ciągu roku liczba mieszkań w budowie podskoczyła o ponad 40%. Tak wynika z najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego. Przybywa też pozwoleń na budowę. Za ożywieniem na rynku stoi choćby program Kredyt 2%, niższe stopy procentowe czy łagodniejsze warunki wyliczania zdolności kredytowej, mówi analityk rynku mieszkaniowego Marcin Krasoń. Miesięczne spoglądanie na te dane może czasami być mylne, bo wystarczy jedna czy dwie duże inwestycje deweloperskie i już mamy jakieś takie zaburzenia, ale tym razem wyraźnie widać, że mamy już do czynienia z rosnącym trendem, że deweloperzy faktycznie coraz więcej tych nowych budów rozpoczynają. W trzecim kwartale było to ponad 32 tysiące i to jest o 60% więcej niż w dołku na początku tego roku. A przed nami kolejne miesiące podobnych wyników zapewne. Część deweloperów uwierzyła w to, że ten zwiększony popyt, który obserwujemy od ładnych paru miesięcy, między innymi stymulowany przez program Bezpieczny Kredyt 2%, będzie bardziej trwały, że to nie jest taki chwilowy skok na te mieszkania i potem ludzie przestaną je kupować. No, tylko widocznie część deweloperów rzeczywiście wyciągnęła taki wniosek, że popyt ten będzie jeszcze przez ładnych parę miesięcy działał, czy kwartałów właściwie. A czy to nie oznacza, że ceny mieszkań spadną, mówiąc kolokwialnie, chociaż kapkę? No, myślę, że kapka to może być. Taka kapka, że na przykład stanieją czteropokojowe mieszkania w Sosnowcu i to o 2% i to tyle. Bo faktem jest, że przez ostatnie miesiące to ożywienie i jakby braki w ofercie spowodowały bardzo dynamiczne wzrosty cen mieszkań. Od przedwakacji w niektórych miastach to jest 10, nawet więcej procent. I myślę, że to zwiększenie podaży, które też no, wiadomo nie jest jakieś takie gigantyczne, no to ono może spowodować spowolnienie tego wzrostu. Według analityków Crédit Agricole w tym roku ceny mieszkań wzrosną rok do roku o 5%, za rok o niemal 6%, a za 2 lata dynamika wyniesie już ponad 7%. W ciągu ostatnich 8 lat dochody budżetu państwa podwoiły się. To m.in. zasługa uszczelnienia systemu podatkowego. Dług publiczny Polski w relacji do PKB wynosi 50%, przy średniej unijnej na poziomie 90%. Tak stwierdził dziś na naszej antenie minister aktywów państwowych Jacek Sasin. Jesteśmy naprawdę w bardzo dobrej sytuacji, to pomimo tego, że wydaliśmy ogromne pieniądze chociażby na tarcze, osłony dla przedsiębiorców w czasie COVID-u, ale również na te tarcze energetyczne, bo przecież dzisiaj to, że Polacy płacą za prąd czy za gaz tyle, ile płacili przed kryzysem energetycznym, to jest zasługa ogromnych pieniędzy budżetowych i pieniędzy ze spółek, które pozwoliły zamrozić te ceny. Ustępujący Sejm nie uchwalił przyszłorocznego budżetu, a to znaczy, że to będzie jedno z pierwszych zadań, z jakim będzie się musiał zmierzyć nowy parlament. Kluczowe będzie jak najszybsze dopisanie do projektu planu wydatków państwa podwyżek dla budżetówki, czyli m.in. dla nauczycieli. Tak stwierdził w Polskim Radiu przewodniczący Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych Piotr Ostrowski. Parlament powinien zebrać się na swoim pierwszym posiedzeniu. Jak najszybciej rząd powinien być sformowany. Jak najszybciej i jak najszybciej powinny być rozpoczęte rozmowy na temat zmian w projekcie budżetu, który w tej chwili leży na stole, bo obecny projekt budżetu nie uwzględnia tych podwyżek, które politycy trzech formacji obiecywali w czasie kampanii wyborczej. OPZZ chce też podwyżki świadczenia w czasie zwolnienia lekarskiego do 100% wynagrodzenia. W tej chwili wynosi ono 80%. Do środy platforma Facebook ma czas na dostarczenie Komisji Europejskiej informacji o swoich działaniach, które podjęła w walce z fake newsami w czasie ostatnich wydarzeń w Izraelu. Podobne wyjaśnienia będzie musiał złożyć TikTok. Ten jeszcze dodatkowo będzie musiał złożyć raport o ochronie nieletnich. Po swojej stronie Komisja ma możliwość nałożenia kar na te firmy, gdyby odmówiły współpracy albo gdyby na światło dzienne wyszły jakieś nieprawidłowości. Tymczasem bez większych nieprawidłowości i problemów dziś zachowywała się giełda, choć zakończyła delikatnie pod kreską. WIG20 w kolorze czerwonym, 0,40% na minusie, a złoty wyjątkowo stabilnie, prawie dzisiaj nie zmieniała się ta wartość na głównych parach walutowych. Za franka płacimy 4,70, za euro 4,46, za dolara 4,19 i jeszcze funt brytyjski, ten kosztuje 5,13. Audycję zaprosił sponsor. Bank Gospodarstwa Krajowego. Redaktorze, bo bardzo mnie frapuje jedna rzecz. Ile to w ekonomii jest kapka? No, kapka, proszę pana, to tak między 0,1 a 0,5. Ja sobie sprawdziłem szybciutko. Kapka, ale nie pyta mnie pan o jednostki. Aha. Niewielka ilość czegoś to jest kapka. Pytanie, czy kapka to jest więcej niż, widzi pan. Mhm. Więcej niż tyci-tyci, czy mniej niż tyci-tyci. Ja bym powiedział, że między ciut-ciut a tyci-tyci. Tyci-tyci bardzo mało pod względem rozmiarów lub czasu trwania. Mhm. Także wszystko się zgadza. Zgoda, tak. Kapka bądź tyci-tyci to mniej więcej tyle, ile mi zostaje na koniec miesiąca, jak patrzę na swoje konto. Dzisiaj natomiast nie o kapce, ani o tyci-tyci, tylko o parujących szybach w samochodzie. Zdarza się panu? Zdarza się. I? Mam swój sposób na to. Aha, no, słucham. Włączyć ogrzewanie na szybę i otworzyć okno jednocześnie. I działa. I działa. Okej. Okay. A proszę posłuchać, co na to słuchacze. Moja znajoma używała do tego żwirku kociego. Rozsypywała w takich małych kuwetkach sobie i trzymała to pod siedzeniem. Podobno działa. No i co pan? Żwirek, kuwetka, no to już, proszę pana, jest wyższa technologia. No tak, natomiast nic o kocie nie było mowa. Natomiast my już wiemy, że miał pan chomika i myślę, że już do tego tematu wracać nie będziemy. Pan pamięta, że ja miałem chomika? Oczywiście. Nie pamiętam, że się pochwaliłem kiedyś. Oczywiście. Ja nawet pytałem, w jaki sposób go przewozić. Padła propozycja w rękawiczce. Dobrze, zostawmy na razie chomika, zostawmy sposób transportowania. Zajmijmy się parującymi szybami. Czekamy na państwa propozycje. 2, 2 i 7 trójek. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Za 16 minut godzina 19 po drodze z Trójką. Czekamy na wszelkie Państwa sygnały dotyczące ewentualnych jakichś kłopotów na drodze. Jeśli jest coś dobrego, co warto przekazać innym zmotoryzowanym, też proszę dzwonić. Ale dziś przede wszystkim zastanawiamy się nad sensem użycia przez cały rok klimatyzacji. No, jednym ze skutków jest fakt, że klimatyzacja odprowadza wilgoć z kabiny. W związku z tym nie parują nam szyby. Jeśli mają Państwo swoje sprawdzone metody, jak to zrobić, żeby szyby nie parowały, no to czekamy na takie propozycje. Bardzo dobrym sposobem na zaparowane szyby jest po prostu umyć je, przetrzeć niewielką ilością płynu do mycia naczyń. Płyn po prostu jest higroskopijny i wodę, że tak powiem, wchłania. Ona się robi mokra, ale nie robi się zaparowana. Bardzo dziękujemy za te propozycje. Zostańmy jeszcze przy regale z chemią. Normalnie rozprowadzić szampon taki dla dzieci. Często też używaliśmy go w maskach, grając w paintball i to się w 100% sprawdza. Szyba nie paruje i nie trzeba włączać klimatyzacji. Bardzo dziękujemy za ten sygnał. 2-2 i 7 trójek. Jakie są sprawdzone metody na to, żeby zwłaszcza jesienią nie parowały nam od wewnątrz szyby? Oczywiście można po prostu użyć klimatyzacji, ale wiadomo, z tym bywa różnie. Na przykład klimatyzacja może mieć swoją usterkę. Afternoon, 1990. The big city. Jeez, it's been 20 years. Candy. You were so fine. Beautiful, beautiful girl from the north. glad you got out, but I miss you. Jeszcze 11 minut do godziny 19. Po drodze z trójką. Przypominam, że czekamy na wszelkie Państwa sygnały dotyczące ewentualnych utrudnień na drodze 2, 2 i 7, 3. Oczywiście w sprawie zaparowanych szyb. Jakie mają Państwo na to sposoby? Też czekamy na dobre rady. Tymczasem Piotr Łodej, jego gość i kolejny jakże ważny aspekt dezinformacyjny. News albo fake news? Oto jest pytanie. A naszym gościem jest dr Klaudia Rosińska, specjalistka NASK do spraw przeciwdziałania dezinformacji. Witam serdecznie. Dzień dobry Państwu. W nowym tygodniu to niezmiennie mówimy. Od ponad 600 dni trwa rosyjska agresywna napaść na Ukrainę. I oczywiście wszystko, co wokół, ale nie tylko, co za naszą wschodnią granicą w tym sensie wojskowym, militarnym, ale także pamiętamy, że trwa wojna hybrydowa i o niej to w odniesieniu oczywiście do Polski mówimy często. I to nie tylko ze strony rosyjskiej, ale także Białorusi. Bowiem wiemy, że trwają takie operacje, ja bym to nazwał, deprecjonowania Wojska Polskiego, tak sobie to określiłem, a mamy konkretne przykłady, które pojawiają się właśnie takich treści dezinformujących. Panie redaktorze, właściwie to jest jedna spójna, długotrwała operacja wpływu i oczywiście ona ma różne warianty, różne narracje, powiedzmy różne fazy. Cały czas prowadzona jest taka narracja skierowana do państw zachodnich, ale nie tylko, bo też na przykład do państw południowej Afryki, to jest bardzo intensywnie kolportowane, że Wojsko Polskie jest agresorem, który regularnie podejmuje działania wymierzone w bezpieczeństwo zarówno Rosji, jak i Białorusi. I ta narracja, ona jest podtrzymywana takimi bieżącymi wydarzeniami. Mhm. Na przykład była jakiś czas temu taka operacja ćwiczeń sił powietrznych. Natomiast w narracji rosyjskiej zdjęcia z tych zdarzeń zostały wykorzystane do tego, żeby przedstawić Polskę, która przygotowuje się rzekomo do ataku na Królewiec. No i oczywiście fałszywi eksperci w mediach rosyjskich tłumaczyli, jak to Polska już od wielu, wielu miesięcy przygotowuje się do tego ataku. A ci eksperci, dodajmy, by uwiarygodnić jeszcze bardziej te fałszywe tezy. Tak, oczywiście. Z drugiej strony prowadzona jest też kontynuacja operacji, już od niej kiedyś mówiliśmy, dotyczącej litewsko-polsko-ukraińskiej brygady, która funkcjonuje w narracji tej dezinformacyjnej jako grupa przygotowująca się do anektowania zachowania zachodniej Ukrainy. I tu wokół działań związanych z tą grupą też regularnie identyfikujemy fałszywe informacje i fałszywe narracje. Ale panie redaktorze, co ciekawe, cały czas Białoruś aktywnie dystrybuuje fake newsy na temat Straży Granicznej i tego, że na tej granicy rzekomo dzieją się jakieś akty bardzo niehumanitarne. Wiemy, że w tym momencie być może opinia publiczna w Polsce uwagę kieruje gdzieś indziej, w bardziej te wewnętrzne polityczne spory, no ale niestety te narracje dotyczące granicy w społecznościach międzynarodowych rezonują i są niepokojące. No i jeszcze jeden tylko wątek. Ta operacja w Polsce ma też swój malutki wymiar, a mianowicie deprecjonowanie Wojska Polskiego u nas wewnątrz w kraju też następuje i też jest właśnie skorelowane z tą operacją międzynarodową, po to, abyśmy w Polsce też przestali wspierać, przestali mieć takie poczucie, że nasze wojsko daje nam bezpieczeństwo i stabilność. Co nam pozostaje jeszcze na koniec krótko? Jeśli już dotrzemy do takich treści, nie udostępniać ich, to pamiętam z naszych ostatnich spotkań. Nie udostępniać w takiej warstwie, żeby nie cytować, ale z drugiej strony możemy, jeśli chcemy, informować swoich znajomych o tym, że te narracje tak właśnie funkcjonują. Możemy udostępniać na przykład fact-checkingowe strony, które dementują na bieżąco te informacje. Możemy też zaglądać na profil Włącz Weryfikację. Tam na bieżąco też informuje NASK między innymi o tym, jakie te narracje są tworzone. Więc no, mamy kilka możliwości aktywnego działania. Żeby nie ulec dezinformacji właśnie. Dokładnie. Bardzo dziękuję za te podpowiedzi. Doktor Klaudia Rosińska, specjalistka NASK, zajmująca się przeciwdziałaniem dezinformacji, właśnie była naszym gościem. Dziękuję serdecznie. Dziękuję również. News albo fake news. Oto jest pytanie. A no właśnie, a my dziś pytamy państwa o zaparowane szyby w aucie. Jak sobie z nimi radzić? Tylko sprawdzone metody. Kupuję szampon, nacieram przednią szybę szamponem i potem wycieram do sucha i para wodna w ogóle się nie odkłada. Bardzo dziękujemy za te propozycje. 2-2 i 7-3, jak sobie radzić, kiedy parują nam szyby, zwłaszcza jesienią, jest to pewnego rodzaju problem. 2-2 i 7-3, czekamy też na informacje dotyczące utrudnień na drodze. Za nami 81. wydanie Listy Przebojów Trójki. Na lpt.polskieradio.pl mogą państwo sprawdzić, jak wygląda najlepsza dwudziestka. No na przykład na miejscu trzecim jest Kaśka Sochacka, Niebo było różowe. Ta piosenka spadła o jedną pozycję. lpt.polskieradio.pl albo nasza aplikacja. Proszę sprawdzać, proszę głosować do piątku do godziny 12. Proszę układać 82. notowanie Listy Przebojów Trójki. Skończyłam dziś. Nie czuję się z tym dobrze. Musiałam wyjść. Na zewnątrz było chłodniej. Nie będzie już pachniało hortensjami. Nie będzie już tak dużo między nami. Niebo było różowe, a więc tak wygląda nasz koniec. Niebo jakby malował imony, czyli tak wygląda nasz koniec, czyli tak wygląda nasz koniec. Całe niebo było różowe, nikt nie mówił, że może tak boleć. Gdzieś daleko, wysoko Mars, ciężko jest uwierzyć, że tak pięknie może być, gdy się kończy się. Nasz mały, mały świat był przecież tyle wart. Nasz mały, mały świat. Mogłam się pomylić, skręciłam gdzieś w ulicy.